jak mam za wiele. Co mam mieć mniej? Nie jestem raperem, nie zwykłym złodziejem. Zegarki fake, mówią ciuchy też fake. Mówią kobiety za cash, lubią z wypożyczoną furą. Czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna. Ich słowa to czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna. Gadasz o mnie, jakbyś mnie znał, nie znam. Jak co za takie coś dostajesz? V. Anonimowy, bo w sieci masz wolność. Bieram plik, do tego mam zdolność. Żaden twój brat, więc nie mów mi mordo. A jest taki gruby, że mówią mi gordo. Na duże spotkanie przejeżdżam już z torbą. Te kurwy od dawna to jęczę w porno. Muszę na Olimp na szczyt. Nie mam już jak się stąd cofać. Za daleko wszystko poszło. Myślę o tym, jaki topasz. Myślę o tym, będzie ostro. Tylko fluz, tylko fluz. Nie umiem czuć już i naciskam spust. Takie życie wśród tych gangów. Brzytwy nóż dla konfidentów. Szybki ruch na koksu w centrum. Wszystko tu dla prezydentów. Miki ruch, nie mogę biec już. Strzelam prosto w łeb. Jak na Kosowie. Rucham dupę, stop model. Jak mam za wiele, co mam mieć mniej? Nie jestem raperem, nie zwykłym złodziejem. Zegarki fake, mówią ciuchy też fake. Mówią kobiety za cash, lubią z wypożyczoną furą. Czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna. Ich słowa to czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna, czysta trucizna.